إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي جل وعلا كي سنو درس توحيد دموي سنو درس بني أمل سبقو جر كي sunu tere bobé nga xamanteni ni mom moy sharh al usul al thalatha bo al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni bo legi ñi ngi ci buntu bobé nga xamni moy al wala wal bara te muy bëgg ta yalla tax bañ ta yalla tax bëgg ñi nga xamanteni ni ñom ñoy way gam yi bëgg ñi nga xamanteni ni ñoy pété borom bi tabarak wa taala di dimbalenté ak ñom di jappalenté ak ñom ta yalla tax nonu ñi nga xamni dañoo nonu borom bi tabarak wa taala nonu yonantam melni borom téré bi mi ngi non bayilo xel yene mbir yi nga xamni digeunte julit ak moromam lay dox muy wax mu ne fa ta'aqul fi diyat al khata yakunu bayna al muslimin wa huwa ma yusamma bit takaful kullu hadha yadkhulu fi al wala fala yakunu al wala bayna muslimin wa kafir wal mahabba wan nusra والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك فلا يكون ذلك بين مسلم وكافر وإنما يكون هذا بين المسلمين لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا من اللي نحن نتنيني مموي دي بني جوخي كي جلد بوخمني da fa ray moromu julitam te tayuko mune lolou digeunte ay julit la mangok moy lañu tuddé takaful manam lu melni garantie muy khalis bo xamanteni ni ki fat mboko julitam te tayuko daf koy joxe muy ndampay takaful nek ndampay mune kullu hada lolé yeb nak day dugg ci buntu lan mengo ak ñi nga xamni ñoo fété ak borom bi tabaaraku wa ta'ala mune loolu nak ci digënté julit lay nekk du nekk ci digënté julit ak yefa mune bëggënté ak dimbalanté jappalanté jappalanté ak diina ak la nga xamni moy mirage ak la nga xamanteni moy kiliftef ci walu sey mangok ak yu démé noné yoyé yépp day dox ci digënté julit ak moromu julitam du dox ci digënté ab julit ak yéfer magok mune loolu day dox ci digënté way gëm yi julit ak mbokk julitam ndax sunu borom jalla wa ala dafa wax mune walan yaj'al allah lil kafirin ala al mu'minina sabila mune mom borom bi tabarak wa taala defalul ñeel yéfer yi ak kiliftef ak ko yoon ci kaw ñi nga xamni ñoy way gam yi ñu nekk ño xamanteni ni dañ leen di yilif mangok mu ne ndax manam kiliftef go xamanteni ni day nekk lu ñu boyal lu général mu ne ndax du dañ aw kurel ci way gam yi ño xamanteni dañuy nekk ci deug te nekk goge ñuy nekk ci deug dañ cey and ak ndimbalu borom bi tabaarak wa ta'ala du leen lor ku ñewut and ak ñoom ku leen dimbali wul ku len di setan lolu du len lor ku wute ak ñom lolu du len lor magok mune kon lolu daf lay wonne borom bi jalla wala dafa daldi def li nga xamanteni ni moy mbir yoyé muy dox digënté julit ak mbokk julitam mune hakadha yajibu an yatamayyaza almu'minun 'anil kuffar fala yajuzu liman wahhada Allah wa ata'a ar-rasul muwalatu man hadda Allah mune niki nonu noné la waré julit bi mu ragné ko par rapport ak yéfer bi ba nga xamni duñ ko xol diko jaawale ak ko yéfer dafa wara ragné ko ci pass passam dafa wara ragné ko ci doxalinam dafa wara ragné ko ci ay jikom mais xam ngeen né tay li xew doyna war waaw buñu togé ba nga xamni ñi dul julit dañ nan julit ñi yeen sangara si ñi jaay yeb yeen koy nan xam nga né doyna war lolu yéemena lol bok ab julit dafa wara ragné ko waaw fu mu taxaw julitem dafa wara feñ ndax islam diiné lap la islam diiné ciet la cietuk bir ak cietuk biti islam diiné jikko yu rafet la islam diiné deggu la islam diiné goré la islam diiné fonk doomu adama la kon julit fu mu wara nek dafa wara fess ñu xamni ki dafa julité lolou jara bayyi xel la waye dib julit ba paré yu doy war nga koy def té xeexlu wo ci kenn ba ngok xeexlu wo ci julit xeexlu wo ci kudul julit té xam nga ni tay bu ngeen xolé li ñi gëna attaquer islam moy ci buntu bobu yeena doxali ni nga xamanteni ni ah ñen ñi dañ koy def té muy jëfé nak samba boy waaw donte dañ ne ay julit akoy def wax deug yalla lolu jëfé samba boy la muy doy war muy yaq ci kaw suuf mo xam xétu tour dérèt la gis nga ko ci ay tal ay bomb ak explosion lolu du islam lolu du islam waaw bu fekké nak ah ay julit akoy def ñoñu da lañuy def worona ak diina islam lolé ñuy def jëlé wuñ ko ci islam islam mësta jàngalé lolu islam mësta diglé nit xaru islam mësta diglé nit ñew di fat ay bakkan ñew di daggi garab ñew di yaq ay dekkuway islam mësta diglé lolu mësta jàngalé lolu waaw lolu jara bayyi xel la ak yenen xéet yi nga xamanteni ni ci ay doxalin ci ay jikko ci ay comportement muy doxalin bu ñaaw ñaka wax deug ñaka mandu ñaka sam sa kaddu ñaka respecter rendez-vous xolal yoy yep fan la ko islam duggal ci jikko nafiq la ko duggal wax lu dul deug jikko nafiq la kon ab julit bu démé ba ku dul julit diko taxé ci ñaka wax deug wala ci fausser rendez-vous wax deug yalla doyna war ma ngok war nañu xolaat deugantaan suñuy njangalé diina buñ démé banan ñi dul julit ñoñu gëna rafet jikko wax deug yalla yémina rusuluna dé lolu gatché gu reuy la gatché gu reuy té suñu yonnata alayhi salatu wassalam suñu borom taggu ko lan ci jikko yu rafet wa innaka la ala khuluqin azim suñu ya aisha biñ ko laajé lan mo nekkun jikko yonnati mu ne kana khuluquhu alquran yonnati bi alayhi salatu wassalam jikko mo nekkon alquran alquran lu alquran ne defal mu def lu alquran ne bayyi mu bayyi wax deug yalla kon war nañu roy yonnati bi alayhi salatu wassalam ci yoyé jikkom war nañu kon delu wat xol la yonnati bi jikko won muy alquran ñu gor gor lu ci buñu bëgge té dengé gi nga xamni ñi jitu won amon nañ ko ci seen biir yi nawlé ba seeni non respecté wol len lolou buñ ko bëggé fa buñu déllu wat ci alquran défarat pass pass yi à travers alquran parce que pass pass yu bari tay yakuna parce que pass pass yu bari tay ñi ngi ko basé ci lan ci topando dégg na fokk na yakarna lolou taxut pass pass wër aw taxut pass pass wër pass pass manam gëm gëmi xol li ngay gëm ci sa bir xol kazalika jikko yi tamit nonu dégg na fokk na yakarna taxut jikko bax waaw taxut nit ki yor makarimul akhlaq dede angok faaw nga dem ci alquran jangat jikko ya faaw nga delu ci alquran jangat pass pass ba faaw nga dem ci alquran jangat doxalin ya lolé lu am solo la magok buñu bëggé delo wat islam tolluwaayam ak noblesse am afro yi nga xamni islam mi ngi koy daj te muy njumte yo xamni ñi ngi bawo ci ñenn ñi nga xamni dañuy askelo islam mango il faut ñu défarat ñun julli ñi suñu taxaway mu nekk taxaway yu rafet mu nekk taxawayu défarkat mu nekk taxawayu jubbanti mu nekk taxawayu orienté mango lolu mo doon taxawayu julli ñi demb motax ñeppaleen respecté woon seen yi noonu sax dañ leen a respecté woon loolu lu jara bàyyi xel la mu ne kon julit bi dafa war a ràññeeku par rapport ak kidul julit waaw ci ay jikkoom bu joxee rendez vous ñu xam ni julit moo joxe rendez vous mu nekk loo xam ni da koy matal waaw gis nga ko bu waxee ñu xam ni ah lii kàddu wax julit la ak kàddoom la akuk dëggu la ma ngoog ak yu demee noonu mu ne kon daal fala yajuusu du dagan liman waxada allaha ñeel ki kennal yàlla kennal gu wér waaw waxuñu ki koy woote woon xam nga jamono ji tey woote woo bi daa bari lool wa ataa ar rasul ak ki topp yonantu alayhi salaatu wasalaam waxuñu ki koy woote woo de woote woo mbir ak nekk ca safe 2 ñaari mbir yu bokkul la waaw woote woo am mbir ak nekk ca mbir ma ça fait 2 tey nag li ci ëpp mooy woote woo rek woote woo man julit laa sa woote woo bi ngay woote man julit laa lu muy tekki lan la impliqué ban impact la war a am ci sa pas-pas ci sa gëm-gëm waaye ban impact la war a am ci sa comportement ci sa jikko ci sa doxalin tey julli ñi ñoo waroon nekk ñi nga xamante ni ñooy sauver l'humanité julli ñi ñoo waroon taxawee fépp foo xamante ni nii fuy sauver doomu aadama julli ñoo fa waroon a féete ñoo fa waroon a fare mais tey xoolal dañuy gis lu doy waar ñu dul julit ñooy jóge ci seen réew bàyyi seen bànneexi réew neex-neex ya fa nekk yépp ñëw ci sunu réew ñun ñu réewu njullit ñi di ñu indil ay secours di ñu indil ay ndimbal di ñu indil seen i culture ñoom di ñu indil lañ jàpp ne mooy civilisation ñoom di ñu ko leheel di ñu ko sexal ñun du ñu def lu dul toog di tànqamtiku waaw gis nga war jot na nag ñu jëlaat maanaam place bi nga xamante ni mooy noblesse bi islam amoon démb jot nañu delloo ko islam defar sunuy jikko defar sunuy comportement defar sunuy doxalin rafetal ko di dox ci mbaax mi nga xam ni gaañe démb ci lañ doon dox waaw nga xam ni lépp lu ñaaw buñ koy tudd kenn dootu ko jëme ci islam parce que jullit ñaa ngi nii di ko confirmer allahul mustaan mu ne kon muwalaatu man xaada allah ki nga xam ni kennal na yàlla dëgg topp yonantam daganut ci moom méngoo ak dimbalante dimbalanteeg diina ñeel ka nga xam ni dafa noonu borom bi tabaraka wa taala bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu